بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زينا للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. سورة رعد کی زیات مضمون د تقابل چله د دوالو فریقینو حال بیانو چې او شانتی ندی لکه مخکې ذکر کړل اعما او بصویر مثال ولوندو د لیدون کی دغه سه ذکر کړل د حق او باطل مثالونه دیده کم آیات کی دوار مقابلک ذکر کی قرآن یو طرف تا اللہ آغا ذات تی چی پا هر چاوان دی حاضر ناظر دی چی سکی نو اللہ وینی دادا عملو دادا کارو دادا سی دادا بدن او نفس دا د الله د علم نه یو اخبار نه دی. او بل طرف هغه څوک دی چې دا صفت پکې نه وي نو د هم مقابله ذکر کړه مشرکینو ته چې الله سره ولې نور برابر وای الله سره څنګه برابرېږي. افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت ايا هغه ذات چې ولار دی په هر نفس او په هغه عمل چې څه کوي الله ورسره حاضر ناظر دی الله ویني. بلکې مخکې راغلي چې تفیزون فيه سورة یونس کې ویلو چې تاسو کله یو کار شروع کوئ نو الله وی داغه وخنا زه تاسو سره ما حاضر ناظریم قائم معنا مجاهد کی عالم قائم عالم یو شی دی نو حاضر ناظر صفت د الله دی چې په هر جا حاضر ناظر دی هر څوک کڅوک په سما کې دې په غرونو کې دې په بو کې دې په هر ځای کې دې الله ور سره دې حال نه خبر دې ظاهر او باطن نه نو دا خو د الله صفات شه نو ور سره دا مراد ده چې کمن هو لیس کذالک دا بشان دا چا کې دی چې حاضر ناظر نه دی هغه څه خبر نه دی چې مخلوق دی او دې څه کوي وجعلوا لله شرکا دې قفل کار کوي ها دې ځکه الله سره شریکان ګرځي ځکه الله له شریکان ګوري وجعلوا لله شرکا او ځکه الله سره حصہ داران هغه برخه خوندان ګوري الله وی قل سموهم تو توایم چې نمونه واخلې سموهم څنګه نمونه دا سي نمونه نه چې لکاري وي چې دیو نوم لاته دبل نوم مناته دبل نوم عزاده دې نمونه نه دا نمونه نه هغه نمونه چې هغه کې صفت د الوهیتي لکه د الله چې څنګه نمونه دي چې قادر دی، غالب دی، رحیم دی، کریم دی، او یحیی و یمیت تی، سوک جوندی که سوک مڑکی، او چا باندې مرض راولی چا لصحت ورکی، دا سشتے بگئی چې مخلوق لسکی نا دا زنشتا کن، دا نمون خواقی نشی غستے سموهم زمانا سصفت او که کنا دی صورت که ده اللہ سمر صفتو نبیان شو چه اسمان نیو چت کری دی زمکه پیدا کری دا عرش پیدا کری دی نروس پوکمه پیدا کری دی ده سمر صفتو نده اللہ ذکر شو کنا نو اللہ دین تپوس که جتا سو دی خپلو آلی هاو پا حق کم سو آئے کنا چه دی چه تس پیدا کری دی سموهم دا مانا وخوا چه سنمونه واخله اغا نمونه چه اغا دلالت کی دا دی پولوحیت بانده پا خدای توب بانده دیوی اوشتا با که داتا گنج گو رو تا سمانا خزانی ور کی خلق لن عزیبت دولوحیت نده ری خوال داس نمونه ای خیلی داتا داغی پجبا که ورکون کی تویلش او گنج مانا خزانی خزانی ورکی کنا نو اللہ رب العزت وی ام تو نبیونه آیا تاسو خبره وی اللہ لرا بما لا یعلم فی الارضیم پاگچا باندی چی نشتا وجود نشتا پزمکا که لا یعلم سمان چلاته نه خبر خو پوشه چې نشته کنه چلاده سنه نه خبر نه خو نه په دنیا کې نو وی ما لا یعلم فی الارض دا تاګی کوم ځای دی نو دی وی دا خلق چې وته وی ځاسه چې دا دا تاسب دی دا تاسب لزو نن دا تاسب عرس دی او نن دا داتا دا خلق چې وی الله یم بظاهر من القول دا خو د خلی خبره ده او دا خو ته داسې ټولو له داسې نومونه کوږي چې دا داتا دی دا بل خالق دی دا بل رازق دی یخی دي ولا کنه او دا بل غیبدان دی دا بل کارساز دی کی دا ولا په دې خو نه کی چې ته په خلی باندې نوم واخلی داګه مخلوق چې لګیا دی کنه اصل لګیا دی دا کار کوي دا کار کوي زوره اختیار دی وسره زوره قران سوې ام بظاهر من القول دا صرف د خلی په خبره کې چې ته وایي بل زینا للذین کفروا مکرهم بلکې خاصه شوی دی دې کافرانو ته د خپل شرک مکر دا د شرک کارونه چې کوي چې قران دې ته مکر وایي ها دا دې مکرونه دي اذان نه جوړ کړی ها وسدو عن السبيل او بن کړی شو د سیلارنا سیلار د توحید په دغه نه محروم شو کنه ها ومن یضلل الله فما له من عذاب اغسوک چا اللہ گمراہ کی نبی داغد پارا سوک ہدایت کون کے اغسا اس سوک ہدایت نشکول لهم عذاب فی الحیات الدنیا دید پارا خو عذاب دے پا جوند دنیا کیوں پا جوند دنیا کیوں پی دا مصیبتونا دا سخت دا راضی کنا ٹک دا سوخ بے خودت خوشحالیتی ری خارس بڑی ری خداګه د الله امتحاني مهلت ورکي او چې واخراشي نو الله وي دنیا کې به معذاب نه وي ولا عذاب الاخرته شق عذاب د اخرت خډیر سخت دي اما لهم من الله من واقم نبي د دې لپاره د الله د عذاب نه سوک بچ کوونکی اگر کدی په خپل خیال کې منلی دي چې مونږ به پلانې بچ کړي مونږ به پلانې بچ کړي والله هیڅوک نشي بچ کولی چې کله زه ولا عذاب ورکوم. دا د مشرکین او حال او داغی تخویف اخروی اور پسید مسلمانان و بشارت مثل الجنة التي وعد المتقون مثال او حال داغی جنت چلو ذکر شوید متقیان سرا تجری من تحتها الانهار روانی بایی بایی گی با لاندې داغین نهرونا اکلوها دائمان خوراکونه همیشه دی ختمی گی نا چکنی پا یو موسم بایی و پا بل موسم بانی نا هر وقت بایی اکلوها دائم میوی و خوراکونه همیشه دی وزلوها او سوری ده جنت دیر اگده دی و ظل ممدود چرای سور واقعا کی دا مانا دا سوری دیر اگده دی چه حدیث کی رازی چه یوونا دا پا کی توبا و توی کنا مخی تیر شو توبا دا اگوانا دا چه وی چه ال تکی وصله پا اس سور شی دا دنیا اس نا داغه ده اس اډیر تیز نو چې سل کاله منځلو کې نوم به داغه سوري نو نوځي اته به دا ونه سوري نو نوځي تور وګد سوري دینو تلکا اقبل الذین اتقوا دا انجام دی او عاقبت دی دا کسانو چې ځان بچ کړو د شرک نه وعقب الكافرين النار انجام د کافرانو ور دي جهنم د ذکر کړ دواړه تخويف او بشارت اوس دینه په ترغیب قران ته بیان دي ځکه اصل هدایت په دنیا کې او قران دی اصل دین په دنیا کې قران دی نو دلیل پیش کی د دې قران په صداقت باندې د پخوانو مؤمنان پخوانی مؤمنان سوکو د تورات او انجیل خلق عامه کی کتابونو چوته نازل شیو نو کټول نو نو باز به کی داسې وو چری په واخ کې په خپلو کتابونو خې ایمان راوړو او چې کله قران نازل شو نو بیا را لذیتا ازیتا پہ انتظارو کا نخوا دیتا پہ انتظارو خوشحالی دو چنوی کتاب بنازلی گی قرآن بنازلی گی ابیا مونگ پاغی مان روڑو دیر اللہ دا غی حال بیانی واللزین آتیناهم الکتابا اگا کسان چور کردے مونگ غیتا کتاب مخ کے دے قرآن نا تورات و انجیل او اغی منلی دی آتی نام یه ویلی آتی نام اغی چه اغی منلی قبول کلی خوا یفرحونا اغی دیر خوشحال دی بما انزل ایلیکا اغی قرآن چه تا تنازل کلیشا وی پا دیر دیر خوشحال شو یفرحونا خوا اللہ صفتم کیا سوری یونس کی تیر شویمو چه خلقو گره پدی خوشحالیو که فبذالک فلیفرحو پدی قرآن باندی خوشحالیو که نگر آغی داغ مومنان پدی قرآن دیر خوشحال شخا چه باوی چه خوب بس لگ کسانو دشمار کنا اللہ ہوئی چه حق پرس کلگی خمات دیر دی تی لگا دیر سکے کدوته نه کدریته نه یو فاده الله په نسبان دي امتی صاحبيږي ها کته دي ډیرو تا ګوري ومن الاحزاب من ينكر بعضا او بعضي د دې ډلو نه چې په دنیا کې دي دا ډلې نه چې ځان نه نمونه یې خې دي او پاټای جوړ کړی دي. دا هر زمانه کې داسې وخا دا گمراه خلقې ځان جدا کړی د دین نه د قران نه او د سنت نه انو می ځان لې خډیر خاصنو می خیخه خدام الدین دا یو پارٹی دا پخوا وکنه خدام الدین سرفروشان اسلام اگر سمرا توای جو بس نمونه خود ذیل خور دی کنه لا احزاب ندی ادی وخت کم سمرا احزاب دی خان دا یو حزب دی دا بل حزب دی کسما کسم نمونه یې خې اړو په پتا او په انشیر ملاوی احزاب چې سمرا دی کنه اغه انکار کوي د قران د یو په پاټه کې قران نشته د یو په تنظیم کې قران نشته اسې ځان له څه کتابونه کتلې هغه ترجمه کیږي او بیا خوري قران نشته وسره او ادا دی درس کوي وي هغه درس خو د قران نه دی کوم کتاب راوړې چې درس کوي نو قران وی او من الاحزاب دا دنیا کې چې ډلې دي کنه او پاتې دي او تنظیمونه دي کنه مېون کې رو بازه ذیکا سے پخپل ذهن کې سمانی کنه چا مونږ ولې قران نه منو سو زموږ مدرسې دي او زموږ باقاعده ادارې دي او پاره کې نصاب دي او پاره کې قران شته کنه الله ی قران پکشتا ولو قران اصل خبره خو پک نشته کنه چې قران سره راغلی دی توحید او پک نشته کنه نو چې توحید پک نی نه قران نو ځکه ای بازه دې ډلو نه سوګزی چې انکار کوي د بازه قران او اسو وی مونږ منو نو منی خو یا اصل شیخو نه منی کنه اگر خبر قرآن ذکر کی اگر بازی خواه چیغا مسئلہ توحید دا یون کے رو بازا نگورا پیغمبر تیوی چگور دا ټول خلق ناس تے پارام کانا اخپل منزونا او دسونا کئی اخپل سبقونا وائی نتوم دا سکاوا کانا چه غیر توحید نم ناخلی توم ماخلا گورا دیوتا بی نو پی اللہ رب العزتوی چه قل وائیوتا چه دبیولی نم ناخلما انما امرتو انا عبد اللہ ما تخوامر کلی شویده چه دبید اللہ بندگی کوما ولاو شرک بیهی او دبا اللہ سر شرک نکوما ما تخوامر شویده دبا دا اللہ حکم نما نما نو بیاوتا ہوئی چی کواکا نمو خطا نما نکو دا دینا پل توحید کوا عبادت کوا شرک نزان ساتا مو خطا نما نکو خبل چاہتا مو آیا نو یولی بناویم الیه ادعو و الیه ما آب دی اللہ تبا خلق رابلم د دې الله دعوت بار کوم خلق ته سورۃ دعوانو له دعوت الحق و چې الله بلنه حق د نمون به نبلو او خلق و ترنه راغواړو دا کوم خبره وي په خپل کوا خپل تموای ها لاره زمانه کې خلق کوئی کنه چې کله یو ځای کې حق پرس درس شروع کی ان خلق و دا خبره کوي چیرو رم ټیک دا توحید دې مونږه منو او تم مونږ ته نه منې کو خو لیکن خلق ته موای کنه ځان لیکه و ځان لا تاسو له خلق سغم دې د دې وی کنه په ما سره غم دې کنه تاسو ما اخلاص کې قیامت کې چې الله الله سواچی ما ته چې تا د علم سره کړو تاسره دې خلق غم نو الیه ادعو ذی الله تا خلق رابلم ویلی ما او ذی الله تو په خپل رازم وكذلك انزلنا حكما عربيا الله يدغس لك سن چمخي امتون تمه کتابونه نازل کړیو نو نازل کوم دی قران لره یو فیصله په عربی ژبه حکما عربیا دا فیصله ده الله فیصله نه منه ازمره پاسانه ژبه کې چار څوک په پويږي فیصله ده په عربی لغت باندې ده ها ولین التواتا وام کتروان شوی دی په خواهشاتو پسې بعد ما جا کمن العلم پس دا غی چراغ تا تا علم دا اسرت کی پاگی خلقو چی کم خلق پوشو خبر شو دا قرآن او نم ناخلی دا توحید نم ناخلی دا شرک رد نکی دا بھی نیتا سکا نخوا دا خو یو شاعت تا بس چاو دا دی مواری اغسط دا ادا نور خوخو پا رام ناس دی باز خوریس کی او ٹیم پاس کی نو ایدہ آیات تم ندے او ریدل قرآن کی دا سوز آیا راغلے سر بقرہ کیم راغلے ہو ولین اتباعتا ہوا اہم او بیا دویم ظلم راغلے ہو دا دریم ظلم راغلے چی دا غی عالم تا اللہ ہوئی چی علم دکڑے دے او څوک دنه خبر نشو اسه دې علم کړل او صرف خلق دومره نه خبر چې دې جماعت کې امام استاد شته یره دې سم سلام سلام کوي او دې چاته د قران درس کوي نه نه بس اسی امام دې اسی مولا دې ښا جماعت را ټینګړل توبه اللہ رب العزت وئی چه سرد علم نده خاموشی اکڑا داولی پا خواہشاتو پس روانی چه بیا زمان خواہشات نپورا کیگی زمان دور ضروریات تیغا نپورا کیگی بیا کزا دا مسئلہ کوما نما وسوک مسئلی تا پری دی جما تبیم پری ندی ولین اتماتا وام کروان شوید دی خلقو پخوایشاتو بسی بعد ما جا کمن العلمی پس داغی چتا تا علم راغل دی وخ خبر شوی ما لک من اللہ من ولی ولا واق دلتا از وجہ مکڑو داو دا اللہ صفتو ندی کنا خوا نشتو استاد پارا دا اللہ دا عذابنا من ولی نسوک بچکون کے نسوک ساتون کے او ولاوا قون بچکون کے تیگه سپا رکھ دے ولی اغا چاہتا ہوئی چستاخ پل دوستی او خی پی جنی تا پی جنی او دیر خو وقت و سر تیر شوی ناغا ولی دے او واق اغا چاہتا ہوئی چی پی جنی می جنی نا و بس اسی زړه کې دغه راشي همدردی راشي خیرخواهی راشي نو د دنیا کې داسې کی کنه ها چې کله یو سړی پریوت پروت باندې نه تلکو ولی نه ای او واق ډیری ولی څوک په جننا ويرور راشه وي د خدای بنده دیو عجز دی غریب دی اله کټ راولای چې هسپتال ته وسو اسوک پکوی یره چې دا سوک دی نا بلوی ته سوک سکے بنی آدم نه دی بنی آدم دی کنه نو یې سه هسپتال ته دی تواقی وی ښا چې پی جنینا هسپتال ته زغلی ښا اسوک پکې دا سي چې دوستي او مرګري وی دا خو پلانې دی او دا خو ګوروسه ورګه چې رنګو کما او چې غیرا شي او تو ملاوی استاد پارا بنوالی انا بواقی اس بنی خواه نبا دیاغا سوکی چی پیجن گلوی انا باغا سوکی چی توک دی پیجنی نا سوک با تسپیس حلی نوی خواه ما لك من الله من ولي ولا واق أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت ایا هغه ذات چې ولار دی د هر نفس په سر باندې او حاضر ناظر دی کشپدا او کروزان هر قسم بما کسبت چې سکی نو الله ویني نو آیا داسې بل څوک شته کمن هو لیس کذالک دا په شان دا هغه چا دی چې هغه ځان نوم نه خبر دا بل نه خلاص کوي تقابلو کنفا او اللہوی وجعلو للہ شرکان او دیب پا دیم نپوئی کنف نو گرزی دا دا سے اللہ سر شرکان وی صداران وی برخی و سرشتان قل سموهم و ایوتا چنم یه واخلے دیم دیر مشرکان تذکوئی چیزی چی ولکم نمونه ایخی دی کنا اغام زیده چا پا مخ که نشی غسته خوا دی پا دی اولیاو که ناشنا نمونه دی خوا ایو تا دیوانه بابا وی دا نم دی غسته شی چا لکا لیوانه شی نو دسو شی بابا شو اسنگا ولی شو و دا دی مشرکانو دا اولیا طول دا لیوانی دی خوا کمر دی که جوان دی دی تقلی ونی دی بس چی مزو بی او خبر نشی کول پا پا کئی بس داوی دیر لی ولی دی خوا او دیوی دیوی مادرزاد ولی دی خوا یہ لگا در دی عجیباون تی تین دی نو خوا اللہوی نمون ایواخ لی سنو می دی دیوانا بابا سنو می دی تورجب بابا الدا بگی او داسې متور جو ای او شیخ بابر بابا دا څنګه نوم دی شیخ بابر خو شیری ابر دا ویختي چې بیا ای دا دی هغه خدایان دی اولیا دی ښا ځکه الله وی نمونه واخلې نو چې خلق در پورې او خان دی ام تنبئونه بما لا يعلم في الارض ایا تاسو خبر ورکوي الله لرا پاغچان چله خن پیجنی پزمکه کې اسمان کې هونښتا شکر دې چې اسمان ته نه پاک وې ها چې ټول زیارتونه ټول درگاہونه دنیا زمکه کې راځي مشوي نو ځکه الله رب العزت وای چې زه خدا سره څوک نه پیجنم چې ما سره برخای اسوک دې ما سره غوځه چابره خنشته نو ما خبره وای الله وی دا وګوروته دا ټول دی خلقو ز ځانه جوړ کړی ښا بس دا سه خلقو لاقیده جوړ کړی دا چې بس کدا سکی په دنیا کې نو دا د چانه کیږي د دې اولیاونه لوی ځوان دی او خپل پیر بابا دی او خپل بل بابا دی او اللہ رب العزت وی زخو نبی جنم چلو احزان سوک دے او پیر بابا سوک دے تاتا گنج سوک دے دا خو نشتا سمرلوی دروغ دے خلقو جوڑ کری دی زکا چی دا ټول دا پیغمبر نرستو خلق دے نو کچر دا وینو مطلب بدائی چی بلا وحی رالا پیغمبر دا چی کما وحی کی دا نغی که خدا نو نو دا رستو چتا وحی وشو چی او پاکی لوی زوان دے بل پاکی وڑو که زوان دے بل پاکی شمشو تبریز سیب دے بل پاکی بل سیب دے دا کم دے نرال دا دی خلق و زان نجو کری خوا دا ولیا دا اللہ پا نزبان نشتا اللہ دا غی دا حال نا خبر دا چی غیب سنگی سنگ بنی او دی تا ولیا ویل دام دروغ دی کنه ولی خبر اخواغ ریشائی چی قرآن کی راغلی حدیث کی راغلی او دانا پا قرآن کشتا نا پا حدیث کشتا دا خلقو پا کتابونو کی دی خواب ادی طول ارو ادرو بوئی خواب پلانے والی دیو پلانے والی دیو او دا سی دیو دخدین آزا والی دیو بس طول امر دروغ وی دا خلق خواب خبر ویل لر پاغه چا باندې چاغه خنه پی جنې پزمکه کی چې کم دیم ام بظاهر من القول یاسر دخلی په خبره باندې دخلی په خبره باندې به یو خبر یو کار کیږي به رښتیاي بل زینا للذین کفروا مکرهم بلکې خیسته کړی شوی دی کافرانو ته دا شرک د دی وسدو عن السبیل او بن کلی شو د صحیح لار نه ومن یضلل الله فما له من هاد اغا سوک چل لے گمراہ کی نبی داغد پارا ہدایت کو ان کے لهم عذاب فی الحیات الدنیا ندی مشرکان دا پارا سا عذاب پا دنیا کے دے جون دے ٹول دا عذابون جون لکھا دا جون پا سکون پوانشو بس کل یو پا لمنڈا کل بل پا لمنڈا کله یو درګه تا کله بل تا کله عرس ته کله میلاد ته کله سدی بس دا زابونه دي ولا عذاب الاخرت اشق عذاب د اخرت خډیر سخت دي وما لهم من الله من واق نبی دی لرا د الله طرف نه سوق بچ کوونکې مصلو الجنه التي وعد المتقون حال او مثال د هغه جنت چې لوا ذکر شوی دی متقیانو سره تجری من تحت الانهار بهیږي باند لاندې د ونو داغینا او د بنگلو داغینا نهرونه او کلها دائمن خوراکونه همیشه دی و ظلها او سوری ډیر اوږد دی تلک عقبل الذین اتقوا دا خیستان جام داغی کسانو دے چیزانی بچ کری دا شرکنا و اقبل کافرین النار او عقبتو انجام دا کافرانو خور دے کنا والذین آتینا هم الكتابا کسان چور کرے ہم انگی تا کتاب مخکے دے قرآن نام او اگی پی ایمان راوڑے ہم یفرحو نام اگی دیر خوشا لشو امام نزل ایلے کا پاغی کتاب چتا تنازل کریشو ومن الاحزاب من ینکر بعضا او دا ڈلی دا دنیا چی دی او پری دا دنیا چی دی دی انکار کی دا باز قرآن نا چی اغا توحید دے منگو یولی قرآن نمانو ویتی منی خو اغا اصل خبر خو نمانی کن چی قرآن صلی اللہ راغل دے کن چی وحدہو لا شریک لے اداو تا نمانی کن دی کما خبرانه مانی قل او آیا و تا انما امرتو ما تا خو امر کرده شوه ان اعبد اللہ چیز بد اللہ بندگی کوم ولاو شرک بی او داس بندگی چی اللہ سر و شرک نکوم دا اصل دین دیخوا نو دی نیم منل دی نیم نا ان اعبد اللہ طول منی چاولی مونگا چیزا پینزو وقتا منذ نکون دا نکوی بات وی ولاو شرک بیهی و سر نشتکن استاسو آگی که تاسو ندا کٹ کرده ده تاسو ام دا اللہ بندگی که وی منذ او دست که وی او ام آپ اللہ چی ضرورت شنو جوڑ پا زیارت ورمنده که ندگا خو عبادت نشکن ولاو شرک با سر ای کن خوا او دیوی چی ٹک دا مون خطا نمانی کو خو خلق تموائنوی ولی بنویم الیه ادعو دی اللہ طرف تبا دعوت ورکوم و الیه ما باو دی اللہ تبا دو پخپل رازم نزا بس جواب کوم و کذالک انزلنا و حکمان عربی سنچ مخکم کتاب نازل کری و نزق سی نازل کمون دی قرآن لرائی و فیصلہ عربی الله فیصله نه منې او دا الله فیصله ده ولین اتماتا هوام اے بندا کروان شوی د خلقو بخوایشاتو پسې دي ټول خلقو بخوایشاتو پسې روان دي خو چې خلق سوې نو دی وی خجی خجی خجی او دا ټول خاطو بخوای دا مونږه یو پاک خدای ته چې لکه ته خو امامي ته بادشاہ یې ته پیغمبر په مصلو لاړې نو تاولې خلق ته ځان داسې کړی دی چیر چا ته بل لاس په نامک دی او هر چا ته داسې چاپلوسی کوي د دو پیسو سړی به نه وي اته به ورته وایې چې او په خیر جی څنګه دی مزاجونه څنګه یا خدای ته دا څه دپاره چې سره کې راله که نه خبره خو د حساب ته دا دی په خواهشاتو پسې روان دي توبه داسې سړی به حق خبره څه وکړي ښه که روان شوې دي په خواهشاتو پسې پس د هغې چې راغې تا ته علم د قرآن ما لک من الله من ولی ولا واق نه به ستا دپاره د الله طرف نه یا د الله د عذاب نه څوک داسې دوستو چې هغه را منډه کې او خلاص دي کي ولا واق او نه هغه چې دوست دوست دی نه وي واسې در باندې خفه شي او دردمن شي نو نه ستا والي شته او نه دې واقع شته ښه چې کله ته د خلکو په خواهشاتو پسې روان شو